Kung sabihin di kay hamak, kahit na isang mahirap, pagkat ang tangi kong pag-ibig, ganyan ang hinahanap. Aanhin ko ang kayamanan kung ang puso'y salawahan, nais ko'y pag-ibig na tunay at walang kamatayan. Maalala mo kaya ang sumpa mo sa akin ng pag-ibig mo ay sadyang di magmamahal. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang doon'y nakatago. Ikaw kaya kapago sa iyong pagmamahal. Hinding-hindi iliw ko hanggang sa I'm